2ทิโมธีบทที่4 ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอย่างจริงจังเฉพาะพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายและขอเตือนโดยอ้างถึงการมาปรากฏของพระองค์และราชอาณาจักรของพระองค์ว่าจงประกาศพระวจนะจงทำอย่างขมักขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้แต่พวกเขาจะรวบรวมบรรดาครูไว้สำหรับตนตามความอยากของตัวเองเพื่อสนองหูที่ขันพวกเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไปฟังนิยายต่างๆแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความทุกข์ยากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์เพราะว่าข้าพเจ้าถูกเทลงเหมือนดั่งเครื่องดื่มบูชาแล้วและถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์จงพยายามมาพบข้าพเจ้าโดยเร็วเพราะว่าเดมัสหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโลนิกาแล้วส่วนคริเซนส์ไปที่แขวนกาลาเทียทิตัสไปที่แขวนดาลมาเทียมีเพียงลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาระโกและพาเข้ามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในพันธกิจข้าพเจ้าส่งทีคิกัสไปที่เมืองเอเฟซัสแล้วเมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าฝากไว้กับคาร์ปัสที่เมืองโตรอัสมาด้วยรวมทั้งหนังสือทั้งหลายโดยเฉพาะที่เขียนบนแผ่นหนังอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงคนนั้นทำร้ายข้าพเจ้าอย่างมากมายองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทำของเขาท่านจงระวังเขาให้ดีด้วยเพราะเขาคัดค้านคำสอนของเราอย่างรุนแรงในการแก้คดีเบื้องต้นของข้าพเจ้านั้นไม่มีใครอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวพวกเขาทิ้งข้าพเจ้าไปหมดขออย่าให้พวกเขาต้องรับโทษเลยอย่างไรก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ใกล้และประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเพื่อว่าข่าวประเสริฐจะได้รับการประกาศออกไปอย่างเต็มที่ผ่านทางข้าพเจ้าและคนต่างชาติทั้งหมดจะได้ยินแล้วข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดจากปากสิงและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ขอพระสิริมีแด่พระองค์สืบไปชั่วนิจนิรันดร์อาเมนขอฝากคำทักทายมายังปริสคากับอาควิลาและคนในครอบครัวของโอเนซิโฟรัสด้วยเอรัสตัสยังค้างอยู่ที่เมืองโครินส่วนโทรฟิมัสนั้นนอนป่วยอยู่ขณะที่ข้าพเจ้าออกจากเมืองมิเลตัสขอให้ท่านพยายามมาถึงก่อนฤดูหนาวยูบูลัสปูเดนส์วีนัสคลาวเดียและพวกพี่น้องก็ฝากคำทักทายมายังท่านด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับวิญญาณของท่านขอพระคุณดำรงอยู่กับพวกท่านเถิด